Gesnètics, amb Rafael Corbí, a partir d'aquests moments, en aquesta sintonia. En el dia d'avui escoltarem bona música també per començar el nostre espai. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Aquesta és la música que ens porta Naji Rashid, nascut a Nova York, un artista de smooth jazz, membre de la formació de Chaka Khan el 1983 amb aquell The Ain't Nobody Tour. Afegit a tots els saxofons, tenor alto i soprano, també és un excel·lent flautista. Des de la New England Conservatory of Music de Boston i un dels primers innovadors amb el Urban Contemporary Jazz Smooth Jazz, que va créixer amb molta popularitat a través dels anys 90 fins avui en dia. Els seus primers 4 àlbums certificats com a or per la RIA nord-americana i nominat a diversos Grammys, 1988 per Najee's Theme, va guanyar el Soul Train Music el 1993 i el 1995 per millor artista de jazz. Personatge excepcional que avui ens acompanyarà durant uns minuts amb el Poetry in Motion, el seu àlbum de 2017. Jazznàtics, el món del jazz amb Rafael Corbí. Així, escoltant les peces que porta aquest àlbum, aquest Poetry in Motion, publicat el 2017 i un dels àlbums més vist considerats en les llistes nord-americanes de jazz a través del 2017, és Nagy, amb aquest àlbum Poetry in Motion, que compta la col·laboració amb la segona de les peces que hem escoltat d'Eric Robertson, el Is It The Way Back, o d'Incognito, amb qui acabem d'escoltar aquest Let's Take It Back. Acabem la presentació d'aquest àlbum, d'aquest increïble i excel·lent artista, amb una peça anomenada Noche Romántica. Així hem escoltat la música de Nagy, aquest excel·lent personatge que ha interpretat música al costat de molts grans, que va extreure el seu primer àlbum solitari, Nagy's Theme, per Emi Capitol, el 1986, i que recorríem aquestes cançons que formen part, com aquest Noche Romàntica, d'aquest Poetry in Motion d'aquest 2017 a través del segell Shanashi. Un altre àlbum publicat, però en aquest cas d'una llegenda impressionant, és el guitarrista John McLaughlin. El 2017 en retrobem el seu Live at Ronnie Scott's amb The Fourth Dimension i la companyia de gent com The Mahavishnu Orchestra, Meeting of the Spirits. Thank you. John Pape. Un excepcional guitarrista i aquest en directe que ens ha acompanyat amb aquestes dues peces, amb la Mahavishnu Orchestra, aquest Meeting of the Spirits i aquest Miles Beyond. Esteu escoltant ara mateix aquest programa, que de fet és el vostre i que s'anomena Jazznàtics. Avui recordarem excel·lent música a càrrec d'un bon personatge del nostre món, de la nostra història. És en John Cook, Jis Cook, conegut així en el món artístic, ens porta peces com aquesta, Mario Takes a Walk, amb el nostre programa, des d'un àlbum que es diu G-Ultimate, recopilatori de la seva excel·lent música. Personatge interessantíssim en el món de la música, Jess Arnaud Cook, conegut amb el nom de Jess Cook, nascut el 28 de novembre de 1964 a París. És un guitarrista, compositor i productor canadenc, considerat com una de les més influenciadores figures amb el nuevo flamenco, incorporant elements de flamenco, rumba, jazz i moltes formes de música d'arreu del món en els seus treballs. Ha guanyat diversos premis dels Juno en categoria de flamenco, com el Player Readers' Choice Award Silver Winner, i després també va guanyar 3 vegades el premi al millor guitarrista de l'any en els premis canadencs de Smooth Jazz. Un personatge destacadíssim que en la seva joventut va córrer els seus primers anys de la seva vida entre París, entre el sud de França i Barcelona. És després la bona música que ens porta en Jess Cook, a qui recordem avui des de la seva antologia Mario Takes a Walk, o aquest tema anomenat Paloma. Thank you. Doncs la guitarra i la companyia d'en Jess Cook ens ha seguit acompanyant ja amb els darrers instants del nostre programa. Un programa que acabarà després d'haver-lo escoltat, d'haver-lo tingut al nostre costat amb un parell de peces d'artistes diversos. El primer d'ells, Bobby Caldwell, de qui recordarem el seu Where is Love, i després acomiadarem el programa amb Van Reid i el seu Facing the Edge. Psychic, whose words were profound. She això ha estat tot per al programa d'avui. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera ocasió a Jazznàtics. Thank you.